पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप ऐसा न समझे कि बार बार क्या करता है, बार बार करने की जरूरत है। ये शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये बात विशेष ध्यान देने लिए। इस वास्ते बार बार कही जाए तो ऐसा न समझे कि बार बार क्या कहते हैं। बार बार कहने पर भी होश नहीं होता है, एक दो बार कहने से होश कैसे होगा, ख्याल नहीं होता है। कथाएं सुनते हैं, ऐसे सुन ली आप बात भी सुन ली और भी सुन ली कथा सुन ली, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई लोगों से कहना है, बहनों से ही कहना है, इस तरफ ध्यान देता अक्सर। मनुष्य शरीर के समान दूसरा शरीर नहीं है। भगवान के साथ से संबंध जोड़ने का मौका केवल मनुष्य को ही मिलता है, और वो कहाँ मिलता है। और यही अगर नहीं किया आपने तो क्या किया। इस वास्ते इस बात की बड़ी भारी जरूरत है, आवश्यकता है इस बात की जानने की कि मनुष्य शरीर का तात्पर्य क्या है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। अभी महाराज ने बड़ी बात सुंदर कही, अपने ध्यान दिया कि नहीं। जैसे माँ अपने बालक का हित चाहती है, वो हित करती है, ऐसा हित कौन करेगा, क्यों करेगा। इसलिए हम भगवान के अंश हैं, मंगलवांश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, परमात्मा के अंश है। इस वास्ते परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है। हमारे हित के लिए भगवान इतनी बात कहेंगे, ऐसा दूसरा नहीं कहेगा। दूसरा अगर कोई होगा तो भगवान के भजन करने वाला ही होगा, भगवान की तरफ वृत्ति वाला ही होगा। वही कहेगा, दूसरा क्यों कहेगा, क्या मतलब। अपने अपने स्वार्थ की बात तो सबको ही कहते हैं, अपना मतलब सिद्ध हो जैसी बात तो हर एक आदमी कहता है, परंतु हमारा कल्याण करने के लिए कौन कहेगा। जैसे माँ के हृदय में बालक के हित की बात भरी रहती है, ऐसे भगवान के हृदय में हमारे उद्धार की बात बनी रहती है। वैसे दूसरा कौन चिंता करेगा, क्यों करेगा, क्या मतलब है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान के समान हित करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सर्व बात है, पहले हुआ नहीं, अभी है नहीं, अगर ही कोई होगा नहीं और हो सकते ही नहीं। ग्रंथों में आता है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक आप के सेवक दो गए, तो दो नाम लिया तो तुम तुम्हारे सेवक है, जो भगवान के सेवक हुए वो ही कहेंगे, तो मतलब तो एक भी हुआ ना, एक भगवान हमारे करने वाले से और कोई नहीं हुआ। माँ राम समय तुझे को माए गुरु पितु मातु बंधु को नही। रावण का राम जी के साथ में युद्ध हो रहा है, रावण भगवान शंकर का भक्त था। शंकर कहते हैं कि मैं ऊंचे बैठे ऊंचे देवताओं के साथ में राम जी का रावण का युद्ध देख रहे थे। रावण मर रहा है, कष्ट पा रहा है, शंकर वो दया नहीं आई उतनी, क्योंकि वो दया विलक्षण है उनकी, जीव का कल्याण हो जाए तो मरने में कल्याण हो रहा, तो शंकर कुछ नहीं कहते, वे भी तमाशा देखते हैं, ऐसे मर रहा है और कहते कुछ नहीं। भगवान शंकर ने भी लड़ाई करी है भगवान से, पर वो करिए तो सेवा ही सही करिए, सेवा से तो भगवान के समान हित करने वाला कोई है नहीं। भगवान का अगर भूल गए तो आपने क्या किया, भगवान के समान है नहीं कोई भी। आज भाई विलक्षण हुए हुए बैठे हैं, विलक्षण होकर के विपरीत हुए बैठे हैं, भगवान को पीठ देख रहे बैठे हैं, ऐसा होश नहीं करते हैं कि हमारा वास्तव में हित करने वाला कौन है। एक एक स्वार्थ के बीच में फंस करके और भूले हुए दोनों भूले हुए, वो अपना स्वार्थ करके अपना स्वार्थ, स्वार्थ होता तो एक कर भी सबका ही अनर्थ होता है, पर अर्थ करने में भी ज्यादा लागू हो रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं कि वास्तव में हमारा हित किस बात में है। तो भगवान है भक्त है, ये चिंता करते हैं, ये देखते हैं कि ये अपना उद्धार कैसे करे, ये जल्दी कैसे उद्धार हो, ऐसी चिंता करने वाला है कौन, क्यों है, कोई चिंता करने वाला नहीं है। तो भाइयों, भगवान के सन्मुख हो जाने के समान कोई बात नहीं है, वैसे हित करने वाला कोई है नहीं, कोई अपना कोई है नहीं। कारण उसने बताया कि ममेव मानुषो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से, ये केवल मेरा ही अंश है। तो जिस माँ का बेटा होता है, माँ के हृदय में जो हृदय भरा हुआ है, ऐसा और के हृदय में क्यों हो, कैसे होगा, ऐसे भगवान के अंश हम सब, बड़े बड़े जहरीले अक्षर मंदिर पुरेर भले छावर जंगमर जलसर थलसर नवसर कई तरह के जीव है, अनगिनत के जीव है, सब भगवान के अंश है, सबका परम हित भगवान के हृदय में भरा हुआ है, सबका परम कल्याण हो जाए, ये सदा के लिए सुखी हो जाए, इनका दुख मिट जाए, इसके लिए भगवान के हृदय में जो तरस है वो किसी के हृदय में नहीं है। तुम तुम्हारे सेवक बताया है, तो भगवान का भजन करने से भगवान की बात उस सेवकों में आई है, न कि सेवकों से भगवान ने सीखा, भगवान की बात सदा से है, संपूर्ण जीवों के प्रति हित भरा हुआ है। जैसे माँ हित भरे हाथ से कभी मारपीट भी करती है, उसमें भी है बाल का हित, इस तरह से भगवान नरकों में भेजते हैं तो ये है देता। गीता में सब का तुम पूछने वाले कौन, नरकों में भेजूंगा तो मैं भेजूंगा, ठीक करूंगा उद्धार मैं करूंगा, सुधार मैं करूंगा, तुम कौन, तुम्हारे हृदय में थोड़ी पीड़ा है, हृदय में थोड़ी ही लालसा है, हरे के हृदय में गंभीरता से भाव कितने बने होते, हित करने वाले केवल भगवान है। इस बात से भगवान को याद करना ये खास बात है। आप एक समझते हैं धन कमाए लोग राजी हो जाएंगे, कितना दिन रहेगा, भोग भोग लोग राजी हो गए, कब तक साथ में रहेगा ये, या सोचो ये जवानी हरदम रहेगी नहीं, ये परिस्थिति हरदम रहेगी नहीं। अरबों धन लाखों करोड़ों अरबों धन खर्च पैदा कर लो तो एक कोड़ी भी साथ चलेगी, मरोगे तब सबका सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। और ये दिन आवेगा, सबको आवेगा आवेगा आवेगा ही। आप बताओ कोई इतने दिनों में भाइयों से बहनों में से कोई नहीं मरेगा ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा विचार करो, ऐसा हो सकता है क्या? सबको मरना पड़ेगा, अपना अपना अपना करना है, सब छोड़ना पड़ेगा, सब छूट जाएगा, घर जमीन और मकान रुपये पास में है, राजी हो रहे हो देख देख करके, कितना दिन कब तक ठहरेंगे, सोचते नहीं हो? ये गहना कपड़ा बढ़िया चीज है, कब तक है, कब तक, कितना दिन इनको साथ में रखोगे, कब तक इनसे आनंद लोगे, सुख लोगे, कितना दिन जीवोगे, विचार नहीं करते हो, सोचते नहीं हो? आप वो कहेगा कौन, क्यों कहेगा, क्या उसका स्वार्थ है, क्या मतलब है, वो कहेगा? भाई लोगों ने सोचना चाहिए, कृपा करो न कृपा ना, जरा सोचो सच्चे हृदय से, भगवान के बिना आपका है कौन? साधु संत एक बात कहते हैं तो ये भी कहते हैं, पर भगवान के समान है कोई हित करने वाला? वह कोई होगा? कोई हो सकता ही नहीं। उमा राम सम हित माही, राम सम हित माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, को नाही, को नाही। किसकी पीड़ा हृदय में, असली अपने दुख की बात किस हृदय में है जो हमारा कल्याण हो? सज्जनो सोच करो, विचार करो, आप अपना मान बढ़ाई सत्कार आदर वाह वाह हो जाए, इसके लिए कथा करने में बहुत मिलेंगे, पर जीव का कल्याण हो जाए, इसका उद्धार हो जाए, ऐसी युक्ति ऐसी बात कौन बताएगा? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बत बात प्यारा, देखी मत सुनो, सबसे जैसे लग जाए अपने कल्याण में, परमात्मा सम्मुख हो जाओ, भाइयों बहनों भगवान के सम्मुख हो जाओ, बिना भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई आपकी सुन लेने वाला नहीं। सच्चे हृदय से कौन है बताइए आप, सब छूट जाएंगे, अभी कुटुम्बी और सब छूट जाएंगे, इस जन्म से पहले भी कहीं कुटुम्बी थे, याद भी है क्या? याद ही नहीं है, याद भी सोचो, स्वयं सोचो, स्वयं विचार करो, कौन करेगा, क्यों विचार करेगा? सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाई बंधु है, माता पिता है, संबंधी कुटुम्बी मित्र है, कब तक काम देंगे वे, धन संपत्ति कब तक काम देंगे, आपके अच्छा काम करने वाले भी कितने मिलेंगे, कब तक करेंगे? कोई है ऐसा कि सदा आपका कल्याण करे और सदा आपका हित चाहे, हित करने वाली बात किसके हृदय में है? जैसे आपने बताया माँ के हृदय में होती है ना, ऐसी लगन नारी के हृदय में होती, वही कितना दिन तक माँ के भाव में ही रहता है, मेरा छोरा बड़ा हो जाएगा, ब्याह करेगा, भीड़ नहीं आवेगी, मेरा काम करेगी, हो पाए, सब जगह स्वार्थ बना रहता है, अपने स्वार्थ बिना नहीं है। हेतु रहित जगह पकारी, हेतु रहित, कोई स्वार्थ उसमें हो ऐसी बात नहीं है। बिना स्वार्थ उपकार करने वाला, हित करने वाला संसार में मिलेगा कौन? कृपा करो कृपानाथ, भगवान में सन्मुख हो जाओ और ये पाप छोड़ो। महान अन्याय कर रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, इसका दंड बड़ा क्रूर भोगना पड़ेगा। बहनों माताओं से भाइयों से कहना है कि ऐसा पाप क्यों करते हो, कितना देर करोगे और इस पाप का फल में सुखी हो जाओ, कब तक होगा? दुख कितना भोगना पड़ेगा सोचते नहीं हो, इस पर विचार नहीं करते हो, थोड़े से सुख वास्ते गर्भपात करते हो, उसी वास्ते नसबंदी करते हो, ऑपरेशन कराते हो, सोचते नहीं अब क्या दशा होगी इसी। मन शरीर दुर्लभ है, उसको आना आपने बंद कर दिया, बड़ा भारी अनर्थ किया आपने। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ऐसे को भी आने दे देना और बंद कर देना, रोक लगा देना, कितना भारी अनर्थ किया है आपने। सोचते नहीं, हिलते नहीं, कहने वाले सुनने वाले सबके सभी किधर जा रहे हैं, क्या दशा होगी? जय जी विचार तो करो, बंद करने की कोई बात कहे तो वो सुनना नहीं चाहते। वे क्या स्वार्थ चाहते हैं, क्या आप सकना चाहते हैं? अरे वे जो आपको बंद कर रहे हैं, वे क्या आप कितना भी चाहते हैं? आप सोचते तो नहीं, थोड़ा सोचो तो सही, जरा ध्यान दो थोड़ा सा, आपको मालूम होगा। फिर ध्यान देते ही नहीं, भाव में बह रहे हैं, भाव में ख्याल ही नहीं करते कि क्या कर रहे हैं आप, और नतीजा क्या होगा इसका, कोई दूसरा भोगेगा? एक पाप का फल खुद को भोगना पड़ेगा, और कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई साथी नहीं हो, कोई साथी नहीं हो, अकेले भोगना पड़ेगा। ये नसबंदी करो जिगा, ये जो ऑपरेशन करते हो भोगना पड़ेगा सर। कल ही मिले एक भाई मिले, स्त्री पुरुष से कोई दोष नहीं है, वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, परीक्षा करिए, कोई दोष नहीं है, बच्चा नहीं होगा। नहीं होगा बच्चा, क्यों होगा बच्चा? बोला आप ऐसे लोग लगाते हो, बड़ा भारी आनंद करते हो, पाप करते हो, अरे सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, कभी मिलने का है नहीं। कृपा करो, भगवान में लगो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, सच्चे हृदय से हे नाथ करो, पुकारो, भगवान में लग जाओ, तो आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। अरे उसमें आपको नरक होंगे, इसमें संदेह नहीं है, खोल नरकों में जाओगे और तो पाओगे, रोओगे, बड़ी भारी यातना भोगनी पड़ेगी, बच सकोगे नहीं, ये ताकत नहीं आप बच जाओ, यहाँ छूट घूस के ऊपर चलेगी नहीं, यहाँ संसार में तो आप चालाकी कर लेते हो, परंतु भगवान यह चालाकी चलेगी नहीं, वहां महान कष्ट भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि वो आपका हित चाहता है, आपका हित चाहते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं, आपके माँ होती है, बच्चे को दुख देती है, कभी छप्पर लगा देती है, ताड़ना करती है, उस समय आप भी थोड़ी ताड़ना कर दो, जिसमें माता अपने बच्चे का ताड़ना करते शासन करती है, आप भी एक दो थप्पड़ लगा दो, जाकर लड़ेगी आपसे माँ, कौन क्यों लगा था? तो तेरी मदद कर दू, तू अकेली तकलीफ भोगती है तो अकेली थोड़ी सहायता कर दू, चाहती वो सहायता कर दे हमारी, मेरे बच्चे को मारे ऐसा चाहते है भगवान, ऐसे नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। ये बीमारी आती है, वर्षा आती है, अब वर्षा नहीं होती है, कितने जीव मर जाते हैं, कितने जीवों को दुख होता है, तुम दुख देने वाले कौन, मैं करूंगा जो करूंगा सो तुम करने वाले कौन, तुम्हारे क्या पंचायती है, तुम्हारा अधिकार किसने दिया है, आप जरा सोचो भाई कैसी अक्ल हो, क्या हुआ कल में किसान नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, खेती करने वाले मर जाएंगे तो खेत कौन करेगा, अन्न इसमें भूखा मरोगे, आप गए तो अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते पानी मिलना मुश्किल है, अन्न मिलना दूर रहा, जितने कुएं उनमें बोरिंग करते हो फिर नीचे पानी नीचे जा रहा है, बांध जितने थे बड़े बड़े उनमें रेत भर रही है और वर्षा कम हो रही है, दशा क्या होगी, गायों को निकाल रहे हैं, घर से निकाल दू गाय, तो आपका सुख होगा है, आपके विचार में सुख मिलेगा, क्या सुख पाने के लक्षण है ये, इस तरह से सुख होगा, दूसरों को दुख दे करके और सुख पाना चाहते हैं, आपकी समझ किधर गई, क्या दिशा हुई, क्या कर रहे हो आप, या क्या करना चाहिए था, सज्जनों कृपा करो कृपानाथ, भगवान की तरफ लगो सच्चे हृदय से, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, पुकारो और पाप करना छोड़ो, अन्याय करना छोड़ो, जान जान कर करते हो, जान जान कर करते हो, ये नसबंदी और ये ऑपरेशन, मेरे पास समाचार आए हैं गाँव में बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, थोड़ा दो था मर गया, हमारे सामने कहा है कि छोरा मर गया, एक छोरा बाकी एक को पागल कुत्ता खा गया, जो पागल मर गया, एक है कृपा दो आप आशीर्वाद दे दो, तुम पैदा तो करते बंद कर दिया, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे सिर्फ बेकल है, हम सारा सोचो तो सही, आपके बालक होते थे उन पागल बंद कर दिया, अब आशीर्वाद दे दोगे, आशीर्वाद पात्र हो आप, पात्र हो डंडो गए मार पड़े पात्र हो आप, आपको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे संतों से नहीं करेगा, आप लखन तो दो अपना लखन, बालकों से होना बंद कर दिया, अब एक था एक से एक तो कमाल को बदल सुन गए, हमारे हमारे सामान्य बात हुई, तो आप दो ही बंद क्यों कर दिया, अब दुख पाना पड़ेगा आपको पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, महान मार पड़ेगी, रोओगे फिर, लक्ष्मी जी जो कि जगत माता है, लक्ष्मी जी के एक बार गर्भ हुआ उसको पानी में डाल दिया जिसका एक ब्रह्मांड हुआ, एक ब्रह्मांड बना, फिर गर्भ नहीं रहा, तो लक्ष्मी से आप बड़ी शक्ति, आपकी शक्ति है, ताकत है आप में, अन्याय का फल लक्ष्मी जी को भोगना पड़ा, दोबारा गर्भ नहीं रहा लक्ष्मी जी के, ऐसे दूसरे जन्म में इस जन्म में तो ऐसा होता है, इस जन्म में तो छूट दी हुई है, परंतु दूसरे जन्म में पता लगेगा क्या दशा होगी आपकी, पाप करते हुए संकोच नहीं करते हो, अन्याय करते हुए ये सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, इन लक्षणों से शांति मिलेगी, आपकी नियत है शांति की, अगर नियत होगी तो आनंद क्यों करते, अन्याय क्यों करते, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो और फिर सुख की इच्छा रखते हो, अंधेरी चिंता करते हो, अंधेरी आप चिंता से अंत में मिलेगा क्यों, आपने मन से सब लाभ चाहते हैं, क्या सबके लाभ होता है, बाजार में जितने काम करते हैं सब लाभ चाहते हैं, क्या घाटा नहीं होता है, अपनी अक्ल से लाभ हो जाएगा, कभी नहीं होने का है, दुख पाओगे पाओगे पाओगे, इसमें फर्क नहीं है। डंडा पड़ेगा अच्छी तरह से, बढ़िया बढ़िया, कृपा करो, कृपा नाथ प्रार्थना करते तो अंदर तो मत करो। ये नसबंदी, ये ऑपरेशन, ये गोलियां खा लेनी, दवाई खा लेनी, दवाई करके घर बंद कर देना, कितना अत्याचार हुआ है, कितना दुराचार पैदा हुआ है। हिंदुस्तान जैसे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक एक संप्रदाय में, धार्मिक देश में कितने आचरण भ्रष्ट हो गए आदमी इनके आचरण करने से, इन ऑपरेशन के कारण से, इन दवाइयों के कारण से कितना अनर्थ हो रहा है, कितना चरित्र गिर गया है। देखते नहीं हो, सोचते नहीं हो, सोचते नहीं, विचार नहीं करते हो। चरित्र मिलेगा, कहावत है चरित्र गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो मामूली बात हुई, नुकसान हुआ दूसरा, परंतु चरित्र नष्ट हुआ तो सर्वथा ही नष्ट हो गए। मुंह दिखाने लायक नहीं हो, मुंह दिखाए भले आदमी में मुंह दिखाने लायक नहीं हो। आप जो ऐसा अदर्थ करते हैं उन बात पर उसे कह रहा हूँ, उन बहनों से, उन भाइयों से कह रहा हूँ, मुंह दाग लगे हुए हो, ऐसे बड़े अनर्थ करते हो, फिर करते ही जाते हैं, फिर दो दो चार चार पांच पांच बार ये सोचो सारा पहला छोरा दूसरा छोरा दो घर पा दिए, दो घर पा दिए, ऐसा एक नहीं, एक ही छोरा नहीं, पहला घर पार भी जा गया जेठ ने आग्रह करके, दूसरा फेंक गिरा दिया, एक बीमार होगी छोरी बीमार होगी, कितना खून गिरता है, कैसे बीमारी होते हैं, ऐसे आनंद करते हो, ऐसे शांति चाहते हो, सुख मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अगर शांति चाहते हो पापा टिको तब भी बंद करो, अब ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, बड़ा भारी अनर्थ होगा होगा होगा होकर रहेगा, पाप किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, पर इतना ही काफी है, अभी किया ही कट, अब ज्यादा मत करो, इतना भी दंड मोहन मुश्किल भोगना पड़ेगा, अब आगे और करते रहो तो क्या दशा होगी। इस वास्ते हाथ जोड़ खड़ा है, पाप मत करो, भगवान को याद करो, सजेलो भगवान को याद करो। संत महात्मा कहते हैं, उनकी बातें सुनी हुई मैं कह देता हूँ आप लोगों के सामने, उस तरह विचार करो दशा क्या होगी, ये सोचो क्या दशा होगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, दो बात कही मनुष्य, दो बात है, एक भगवान को याद करना, एक दूसरों की सहायता करनी, सुख पहुंचाना, हर एक ने आराम पहुंचाना, सुख पहुंचाना, और सुख पहुंचा दूर दुख पहुंचाते हो, थोड़े से खेती है, थोड़े से पैसों के लोग में आकर के क्या क्या आनंद करते हो, लोगों ने कहा कमरे आओगे क्या खाओगे, क्या ये प्रबंध आप करते हो, खाने का रहने का है आपके हाथ में, कर लोगे, बरसा योगी खेती अच्छी है घास है, ऐसी अवस्था में गायों ने निकाल कर बाहर छोड़ दी, ये लक्षण हुआ है, ये पापों के कारण से ये लक्षण हुए हैं, खेती अच्छी है घास है गायों ने निकाल दी, ये बात बीती हुई है, हमने साधु भेजे दो तीन साधु, 2000 करीब गाय लाए वहां से जंगल में छोड़ दे, जंगल में शांति चाहते हो, आनंद मत करो भाई, ये आकर के हमारी जवानी में अनर्थ करते हो, बड़ा दंड भोगना पड़ेगा, पाप करते हो, अन्याय करते हो, गर्भ गिराते हो, नसबंदी करते हो, ऑपरेशन करते हो, संतान नहीं हो, कितना दुर्लभ बताया शास्त्र में, मनुष्य शरीर दुर्लभ हो, मनुष्य हो देव हो, देवताओं के लिए दुर्लभ ऐसा मनुष्य शरीर, वो शरीर आने नहीं देना, गर्भ में नहीं आने देना, जन्म नहीं ले, ऐसे कर देना, कितना पाप किया, कितना पाप, राम राम राम राम राम राम राम, कितना अनर्थ किया है, फिर भी होश नहीं है, क्या क्या दशा होगी? भगवान की तरफ चलो, अच्छी बात है, वो ना करके उल्टा उल्टा चल रहे हो, उल्टे का फल छूटना चाहते हो, ये कभी होने का नहीं है, दुख पाना पड़ेगा। सच्चे सच्चे उद्देश्य भगवत गीता है, शास्त्र है, भागवत है, उपनिषद है, पढ़ो और शुरू समझो और उसे अनुसार अपना जीवन पवित्र बनाओ। मत बनाओ भाइयों मैला, मत बनाओ अपने शरीर को, मैला मत करो, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, इसको मैला मत करो, खराब मत करो, हाँ अपना उद्धार करो, मुक्ति करो, कल्याण करो, भोगों में फंस करके ऐसी बातों में आकर के उल्टी बातों में फंस करके राम राम राम राम राम राम राम राम क्या दशा होगी, थोड़ा सा विचार करो तो अपने मन में खुद आ जाएगी कि मनुष्य शरीर में वंचित कर देना आदमी को, मनुष्य शरीर दुर्लभ हो मानुष हो दे हो गए ही नाम बनूंगा, भागवत में लिखा है, अच्छे अच्छे ग्रंथों में लिखा है, मनुष्य शरीर वो मनुष्य जन्म नहीं लेना है, बंद कर देना, कितना अंदर कितना बड़ा भारी घोर पाप किया है आपने, डंडा पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी, सोचते नहीं अभी, बड़ा भारी आदत है, सच्चे सच्चे भगवान में लग जाओ, भगवान का नाम लो, देखो मत दुनिया की तरफ, कोई फायदा नहीं, कितना दिन रहो, कितना दिन रहोगे आप, नसबंदी करके, ऑपरेशन करके, धर्म बंद करके कितना दिन रहोगे, कब तक विचार है आपका, क्या शांति मिलेगी, यह रास्ता ठीक है, अनर्थ करते हो, ऐसा अनर्थ करके सुख कितना दिन पाओगे, ये सोचा है, ये सोचो तो सही, भगवान को याद करो, प्रत्यक्ष में जो भगवान का भजन करते हैं वे प्रत्यक्ष में ऊंचे हो गए, मेरा भाई क्या था, हमारे वो भिक्षा दी नहीं एक दिन भी, मैं फिर मेरा भाई का नाम लेने शांति मिलती है, मेरा भाई जो पद गाते हैं शांति मिलती है, क्यों मिलती शांति, कि भगवान की तरफ चले गए, ऐसे भगवान की तरफ चलने वाले संत हुए, महात्मा हुए, उनकी वाणी पढ़ते हैं, उनका नाम लेते हैं और करते हो पाप, आप समझते नहीं, इतना तो अकल क्यों होती है ना, क्या कर रहे हो आप, कृपा करो, कृपा नाथ पापों से छुड़ाओ, आगाड़ी मत करो, किया जो किया आगाड़ी कपाल मत करो, देव करना मत दो, बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, सबसे कहना है, अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में अगर जाकर के पाप रोको, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा, बड़ी भयंकर दशा होगी, ऐसे कहने वाले, ऐसे सुनने वाले, ऐसे करने वाले विचार नहीं करते हैं, ये जीवन कितना दिन रहेगा, आराम से रहेंगे कितना दिन, अरे ऑपरेशन किया बोल जाएगी, कितना दिन होगा, आपकी नियत कितनी खोटी है, वो नियत का डंडा पड़ेगा पड़ेगा, पड़े बिना रह नहीं सकता, आप बच सकते नहीं, नियत आपकी खराब है, नियत आदमी की नियत खोटी करनी है, बहुत नीची बात है, बहुत ही खराब बात है, दुनिया ने अर्थ कितना करोगे, अपना का अपना अनर्थ होगा, दुनिया का अनर्थ नहीं कर सकते आप बेटा, ये आपका महान अनर्थ होगा, इस वास्ते कैसे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, बिना भगवान के भजन बिना कभी छूटने का है नहीं, सचिनो ये चकाचौंध कितनी दे, ये यहाँ का भोग कितना दिन रहेगा, आप कितना दिन सुख भोगोगे, छोटा छोटी के बिना राजी हो जाओ तो खुशी कितना दिन राजी होंगे, क्या दंड कितना पड़ेगा, सोचते नहीं हो, मेनक हो, मेनक मेनक से मारो है, दंड नहीं सोचे बाद आप मन मनुष्य हो, विचार करो, कृपा करो, बड़े भाई दुख पूरा पड़ेगा, महान कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा ठीक हो जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। सच्चे हृदय से भगवान में लगो, हृदय से उपकार करो, हित करो। बच्चा बेचारे कुछ नहीं अवगुण किया, मैंने मार देना, टूटा टूटा कर देना, कितना आनंद है। शास्त्र देगा ऐसा पाप कोई है नहीं। यह तो आप ब्रह्मत्याया द्विगुणम गर्भपात ने बड़ा भारी आनंद है। ब्रह्मत्या सबसे अधिक पाप आता है ब्रह्मत्या का, उगने से दूना पाप है, दूना पाप। दो ब्रह्मत्या का पाप बरोबर भी होता, दो ब्रह्मत्या करने पर भी इतना नहीं होता जितना पाप होगा द्विगुणम। दो ब्रह्मत्या जैसा ऐसा नहीं है, आप सोचते सोचो। एक ब्रह्मत्या होते जिसके लिए पाप भोगना पड़ता है। भगवान का नाम लो, अब हर ही नाथ ही नाथ पुकारो, सिवाय भगवान के कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो ऐसे जग जो पुकारी बताया, वे संत भी सीखे हुए हैं, सुनी हुई बात है। असली हृदय की बात भगवान की है, एक भगवान है, एक भगवान के सिवाय कोई ऐसा दयालु हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं सामर्थ्य नहीं किसी की। भगवान न त्वत समोस्ता भरिगत कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कैसे होगा, हो नहीं सकता। ऐसी भगवान की दया प्राप्त करो, अनर्थ मत करो भाइयों, अनर्थ मत करो बहनों, अनर्थ मत करो, अन्याय मत करो। सच्चे हृदय से भगवान में लगो, तीर्थ में आए हो जरा सोचो, यहाँ सुनने वाला एक भी अनर्थ करे नहीं, अगाड़ी शुद्ध हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो दंड पड़ेगा, फिर दुख पाओगे, रोओगे, बच सकोगे नहीं कभी, किसी तरह से बच सकोगे नहीं। इस वास्ते भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बीरा बाई थी, भेड़ू की बात है, भेड़ू की बात है, बीरा बाई ही एक था बच्चा उसके पास में, खेत में थी। बीती घटना बता दो, रात्रि में आग लग गई, आग लग गई तो पाया ऊपर घास दिया हुआ था, झाड़ के पाए कितनी जल्दी जल्दी है, जल्दी जोर से आग लगी निकल गई, बसरा बंधा हुआ भीतर रह गया, उसे खोलने के लिए गई, जी सब सही चल गया, गिर पड़ी वही गाड़ी में घर लाए, उसको जमराज के दूध दिखे, राम राम राम राम राम राम करने लगी। सीताराम जी हमारे प्रेमी थे, सामने गए झूली ने, उनसे बात करी, घर वाले से बात नहीं करी, घर वाले किसी से बात नहीं करी, और दुर्गंधी आ गई, दो तीन दिन में दुर्गंधी आ गई बड़ी शरीर में, शरीर सर फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं, उससे बात नहीं कही, बोली नहीं, घर वालों से बोली नहीं। सीताराम जी गए तो उनसे बोली, ऐसा सपना आया, सपने जमरा जी दूध दिखे और कोई रक्षा करने वाला नहीं, भगवान का नाम लिया उसे भी सब पूछोगे, दिखना बंद हो गया, राम राम करती रही, ऐसा शरीर खड़ा हुआ सड़ा हुआ दो तीन दिन में मर गई, पर दूसरे बोली बात नहीं करी, क्या काम कर दिया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भजन करते करती मर गई बेचारी। ऐसी दिशा होती है भाई, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, रक्षा कौन करेगा, आज तो कई ना गए हाथ में कह रहे मैंने ऐसे प्रबंध ऐसे कोतरी में बैठी दिख गए, तुम तुम कर ले तुम कर ले, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अनर्थ है, मानती नहीं कहना, डंडा पड़े तो देखना देखते ना, अब बात तो राजी हो रही हो फिर देखना, फिर तमाशा इसका फल निकल जाए, कितने कितने अनर्थ कर रही हो, भजन करो, आपको संतान नहीं चाहे तो अलग रहो, बार बार पात करो, ऐसे करो अनर्थ करो, कितना पाप है, बड़ा भारी पाप है, राम राम राम राम राम राम राम राम। कृष्ण भगवान सो दे वो मनुष्य आना नहीं देना, किसी बंद कर देना, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी गंदा है। भगवान को याद करो, भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, भगवान करो। और असली रोना सुनने वाला भगवान है, ऐसा कोई सुनने वाला नहीं। किसी का भरोसा मतलब वो साधु संत महात्मा किसी का भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा? भगवान का है, भगवान में लग जाओ। ये सुनाने वाले हमारे जैसे कहने वाले कई मिल जाएंगे, पर भगवान कई नहीं है, वो एक है और अद्वितीय है। वैसा कोई दूसरा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। उस भगवान को याद करो, केवल उसको पुकारो, मेरे सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं। सच्चे हृदय से लग जाओ सच्चे तो भगवान में। जीवन थोड़ा रहा है, बहुत सा चला गया है, और रहा हुआ जीवन में जा रहा है तेजी से, नष्ट हो रहा है, मौत नजदीक आ रही है, रक्षा करना कोई है नहीं। पाप करके खिताब जीवोगे या एक बात से मेरी एक बात सुनो कि पाप करके कितना दिन जीवोगे, गर्भपात करके कितना दिन जीवोगे, इधर सोचो। बर दो बर तीन बर चार वर्ष पांच वर्ष सात वर्ष सौ वर्ष तो जी सकते नहीं, किंतु अवस्था पहले आप एक दे गई, अब कितना वर्ष हुआ? अगर सौ वर्ष की अवस्था होगी तो भी तीस चालीस वर्ष ही हुआ, सौ वर्ष है नहीं। एक बात की तरफ बात जाओ, एक बात कितना दिन सुख होगा, दंड कितना होगा। गर्भपात के समान पाप नहीं है कोई भी। बच्चा बंद कर देना पाप की बात बड़ी भारी है। अगर ऐसा विचार हो संयम रखो, अलग रहो, भजन करो। हम कभी नहीं कहते कि तुम पाप करो, संतान मत करो, न सही। पर पाप करना, संतान को मरना, फिर बच्चा पैदा करना, नष्ट करना, महान अनंत है, महान अनंत है, महान अनंत है। इसे कोई रक्षा करने वाला नहीं। सत्य हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का भजन करो। कलयुग है भाई, कोई भी अच्छे सलाह देने वाला नहीं। कलयुग के प्रवाह में बहा हुआ सब आदमी है, आपके कल्याण की सलाह देने वाला नहीं है। आप विचार करो तो प्रत्यक्ष आपको मालूम होगा, इसमें संदेह नहीं है। कौन रक्षा करेगा? मतलब आपके दंड भोगने में साथ कौन रहेगा? भगवान के वचन मिले वो दुख लगता है, क्या करें बताओ? आपकी दशा क्या हो? कौन आपको कहेगा, क्यों कहेगा? हृदय में दुख होता है, इस वजह से कहते हैं नहीं, भाव निकाल, सुनो तो अच्छी बात है, नहीं सुनो तो हम क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं। आपका दुख होगा बड़ा भयंकर, उस बात का दुख है, और क्या दशा होगी? इस पाप से बचो और बचाओ, और बचाने की दूरी के हाथ उठ ले, मैंने करे उसे तू ही करा ले, मेरे अपने तू ही करा ले, तू ही करा ले, ऐसा प्रचार करते होगा। खोटी दिशा होगी, खोटी दिशा होगी, खोटी दिशा होगी। इस वास्ते बहनों विचार करो, कृपा करो, तुम्हें भाई लोग सोचो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ, शिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला है नहीं। उसको याद करो, पुकारो। हो गया तेरे पाप हो गया, अगर दूसरा भी नहीं हो रहा आपके पाप तो हो, ऐसा विचार करो। हो गया वो दंड भोगना पड़ेगा, फिर आप रोग पुकार को भगवान की माफी हो सकती है, परंतु आपके नियत सुधरे बड़े सो गए। नियत बिगड़ी रही तो शुद्ध नहीं होंगे, नियत बिगड़ी रही तो शुद्ध नहीं होंगे, पाप का दंड भोगना पड़ेगा। इस बात से नियत शुद्ध करो, अपना शुद्ध नियत करो, भगवान के लगे जाओ, सच्चे लगाओ भगवान में, राम राम राम राम राम राम राम राम। दान करो, पुण्य करो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान के यश गाओ, कीर्तन करो, भगवान के गुण गाओ, रामायण का पाठ करो, पढ़े लिखे हो तो, नहीं पढ़े हो तो नाम जप करो, नाम का कीर्तन करो, भगवान को बुलाओ। और दूसरा ने कहो भाई भगवान का भजन करो, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सुनाने वाला दिन रक्षा नहीं कर सकेंगे, ऐसा कर सकेंगे नहीं। हम किसी को तो उपाय देते रो देंगे, इतना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दया होगी तो रो देंगे, क्या फायदा हुआ। हम रो दे फायदा, हम कर तो सके नहीं उसमें। ऐसे आपका सच्चे हृदय से चाहने वाला भी रो देगा और करेगा क्या बताओ, उसी हाथ की बात है, तुमको बचाते बचाने नहीं है। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो तो भगवान के नाम में लग जाओ, दूसरों को पुकार करो। दो बात, एक भगवान का भजन करो, दूसरों को पुकार करो। पाप से रोको, पाप से रोको, पाप में लगाओ मत, पाप में आग लगा देते हो इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। इस बात से पाप से रोको और भगवान का नाम करो। दो काम खास मनुष्य के हैं, उपकार करना, दूसरों का हित करना और भगवान का नाम जपना, दो बात में लग जाओ। कृपा करो कृपानाथ, तीर्थों में आए हो, ये नियम लो आज से, कभी कभी ऐसा पाप करेंगे नहीं और वो करने देंगे नहीं, हमारा मानेंगे उनको जरूर मना करेंगे। अरे क्यों नरकों में जाते हो, क्यों महान कष्ट भोगते हो, नहीं करना माने तो आप नहीं माने हम क्या करें, हमारे पास क्या शक्ति है आप रोक दे, कह सकते हैं, सुना सकते हैं, दंड होगा वो बता सकते हैं, और क्या करें हम। ऐसे आप भी लोगों बचाओ, बच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कम से कम कम से कम आप तो रुको, अपने को तो रुको, नियत इसी लगाओ, नियत खोटी मत रखो, भगवान की भजन में लगो सच्चे हृदय से। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कृष्णाई। दूसरा हित करना है वो तो ठीक बात है, हित कर रहा बालक रोता है बेचारा, सिर्फ पीछे लाता है, करे क्या, रोना भी सुनने वाला कोई नहीं, काट देना टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना पाप है, कितना भयंकर पाप है। अरे आपको सुख दिया, जिस सुख में आप रह नहीं सकते, वो सुख देकर घर में आया, अरे उसको मार देना, कितना बड़ा पाप है। इसे समाज में पाप हो नहीं सकता, नशबंदी कर गए, ऑपरेशन करके जन्म लेने से बंद कर दिया है, कितना आदर किया, कितना घोर पाप किया है आपने, मन शरीर दुर्लभ बताया शास्त्र में, वो रोक दिया, बड़ा भारी अनंत हुआ है। इस वास्ते में सज्जनों बचो और बचाओ, आप भी बचो और बचाओ, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ। कौन सहायता करेगा, रक्षा करेगा कौन, दशा बुरी दशा होने वाली, सज्जनों बुरी दशा है, पता है नहीं आपको, होश है नहीं, बेहोशी में काम कर रहे हो, दंड भोगना पड़ेगा इसमें संदेह नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, दूसरे का उपकार हो वही तो ऐसा अपना करो, साथी कोई नहीं है दुख भोगने में, साथी कोई नहीं हुआ, अभी अभी जो दुख पा रहे हैं और दे रहे हैं सलाह, ये आपका साथ देंगे क्या, दुख में आपका हिस्सा बताएंगे, कोई बताने वाला नहीं है, दुख रहा दुख बचाने वाला कोई नहीं है। विश्वास से सज्जनों कृपा करो, पाप से बचो और भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, सबसे हृदय से कहता है राम राम राम राम राम राम राम राम, सब कर दो या यहाँ से लेकर आए हम राम राम राम राम राम राम, पाप मत करो भाई, पाप मत करो, आप कहते रहो तो फिर करे तो आप पाप नहीं लगेगा, आप उसमें लगा दोगे तो बड़ा भाई पाप आप लोगा, अनंत आपको पूरा पड़ेगा। इस बात में भगवान के नाम का जप करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कोई कल्याण करने वाला नहीं है, कोई हित करने वाला नहीं है, सज्जनों सच्चे हृदय से सोचो कौन है आपका, वास्तव में आपको दया करने वाला है, हित करने वाला है, सब अलग हो जाएंगे। जब काम पर जरूरत को तब दाता दिया सब ही से चाहे न लियो कभी भूल गए नाम को राम फिजूल फिर सर तो फिट है। कोई ऐसा करने वाला नहीं है। हे नाथ हे नाथ थोड़ा देना चीना जिना कितना कितना देना चीना है ये जरा आप सोचो, ये एक बात सोचो, सब कितना कितना दिन सुख पाओगे, ये अनर्थ करके कितना दिन रहोगे, पांच सात स्पर्श धन कितना भूखना पड़ेगा, दोनों को मिला लिया था। राम कहे सुख एक रत्नी दुख मेरू पर माने पावता है, सुख एक रत्नी दुख मेरू पर माने सुमेरू को समान। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो लोग और परलोक दोनों सुधर जाए आपका, लोग भी सुधर जाए परलोक भी सुधर जाए। पाप किए किए कर दिए कर दिए, अब पाप करेंगे नहीं, करने किसी अनुमोदन करेंगे नहीं, रात दिन भजन करेंगे सब माफ हो सकता, सब माफ हो सकता है, सब सच्चे हृदय से नियत शुद्ध कीजिए। नियत शुद्ध होगा फिर पाप लगेगा, नियत पश्चाताप हो जाए कि भाई राम राम राम राम मरा न प्रिया अब नहीं करूंगा, हे नाथ नहीं करूंगा। बालक कहती है नहीं मारे माँ मारने लगे, वो कहते माँ अब मैं नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, माँ माँ छोड़ देती, छोड़ देता मरे कोई बात नहीं, ऐसे अब नहीं करेंगे तब तो ठीक, नहीं तो भाई दंड भोगना बड़ा मुश्किल होगा। इस बात से भगवान से रोक प्रार्थना करो, हे नाथ भूल हो गई सो हो गई, अब भूल नहीं करेंगे, अब नहीं करूंगा नहीं करूंगा, चाहे प्राण से जाए नहीं करूंगा। कल परसों जैसे मिले हैं परसों से मिला समय सॉरी मिले कहेंगे मेरे घर वाले सब कहते तुम पाप करो, भाई मुझे तुम कर दिया मतना कोई साथ नहीं, पाप दंड भोगने में कोई साथ नहीं है, वे भी भोगेंगे पाप आप भी भोगे ठीक नहीं है, कहते बहुत तंग करते हैं मेरे को तंग करते और बचाओ, आप भी पाप से बचो औरों को भी बचाओ, कोई रक्षा करने वाला नहीं है सिवाय भगवान के कोई नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बार बार मैं सोचता हूँ कि बातें कहूँ मैं क्या कहूँ, एक बात याद आ रही मन में, मुझे बात याद आ रही है, दो तीन बार विचार हो गया कि सुनो इस बात को सुने, पर छोड़ नहीं सकता हूँ, समय बीतेगा उम्र की उम्र बीत जाएगी और कितना दिन सुख लोगे, सुख कितना दिन लोगे ये सोचो, कितना दिन सुख लोगे, दुख कितना भोगना पड़ेगा, दोनों को मिलान करो। आज मर जाओ तो कौन है सकते है? पाप आप साथ रहेगा, पाप और पुण्य आप किया है जो कर्म किया है वे साथ चलेगा, और कोई साथ चलेगा नहीं, कोई उपेक्षा करेगा नहीं, दुख कष्ट पड़ना पड़ेगा, महादान तो पड़ना पड़ेगा। मनुष्य ही बंद कर दिया, मनुष्य जन्म ही बंद कर दिया, मन जन्म नहीं हुए कहाँ होगा वो जन्म, बताओ आप, वे संत जन्मेंगे कहाँ, ये परमात्मा तो अभी कहाँ जन्मेंगे, आप बंद करोगे कहाँ जन्मेंगे, तो है कोई दोस्त और है कोई आने की जगह, कितना आनंद हुआ है। सच्चे देश भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों, समय बड़ा खराब आया है, आनंद बन रहा है, आप कितना दिन सुख भोगो, सुख कितना दिन भोगोगे, कितना दिन कितने जीने आगे सारे हो, ये जरा जो सोचो अनंत कितना किया है, कितना अनंत किया है, राम राम राम राम राम राम राम, फिर नियत वैसी, फिर नियत वैसी, फिर भी नियत वैसी, पाप करे फिर पाप में रुचि, फिर भी पाप करे, फिर भी पाप करे, राम राम राम राम राम, क्या करें महाराज, हमारा दुख होता है, इस बात कह देते हैं आप करो मान लो तो बड़ा लाभ होगा, बड़ा भाई लाभ होगा, नहीं तो नुकसान से बच सकोगे नहीं। डंडा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, उसे बच सकते। आपने इतना घोर अन्याय किया है, इस अन्याय का डंडा पड़ेगा भोगना ही। और रो कर भगवान से माफी मांगो, भगवान के नाम का जप करो और आपको बंद करो, सत्य हृदय से करो भगवान को, तो आप बच सकते हो। मां से दर्द दर्द है भगवान, परंतु आपकी नीयत थी उदाहरण, नीयत खोटी रहती पड़ेगा। सत्य नीयत से भगवान को याद करो, क्या करें बताओ, मुझे कोई बात पूछो, दिशा खोटी होगी। राम राम राम राम राम राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 3 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से कोलायत में हुआ। राम।